أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. دی آیات نا تر د یوسل ویختم آیات پوری دویم باب دے د دویم حصے پادے کی بعد دلیل نقلی بیانی گی دا ابراہیم علیہ السلام او غرض پاگی کی ترغیب دے بنی اسرائیل تا دا پارا دا قبولیت دا دین ابراہیمی. واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام بیانی کی دا درے و مقاصد دا پارا. اول مقصد بیت اللہ بنی للتوحید فلما تشرکون فیہ. بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوے دین ولی پاغی کی شرک کوئی. یوسل پندشتم آیت کی بدا غراش دویم دارے چی ابراہیم علیہ السلام دعا کڑی واردی پیغمبر دفارا ولی داغین انکار کوئی. یوسل نہیشتم کی باوراشی. او درم خبر دا بیانی گی چی توحید دا طول و انبیاء علیہ السلام دین دے نبیاتی ولی انکار کوئی. توحید دا طول پیغمبرانو دین دے ولی تی انکار کوئی. یوسل دری درش کے ودا راشی. او بیا زجر ذکر کی گی اہلی کتاب و تداغی فا اقوال و داغی فا فعل باندے. نو دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا پا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام. او غرض و مقصد پا واقعہ کی درے مقاصد دی. بیت اللہ جوڑ شوے دیر توحید دا پارا نغلی پکی شرک کوئی. دا دے پیغمبر علیہ السلام پا بارکی دعا ابراہیم علیہ السلام کڑی وا ولی تی انکار کوئی. او دین دا طول انبیاء علیہ السلام توحید دا طول انبیاء علیہ السلام دین ولی تی انکار کوئی. دا درے مقاصد بیانی گی. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه أو كلشي أزميخ وامتحانك فإبراهيم عليه السلام من ربه رب داغا بكلمات فيسو كارون سرا فأتمهن نفري أداك للغي لرا. دی آیات کی عظمت شان دا ابراہیم علیہ السلام بیانی گی. لوی عظمت دا ابراہیم علیہ السلام بیانی گی. پا ذکر ددری و صفات دو سرا. اول صفات پرکول دا امتحان فاتمہن. او دویم صفت انی جاعلک للناس اماما. او دریم صفت قبل دل دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام پا بارا دا اولاد داغی کی دا دری خبری. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات کلچی ازمیخ و امتحانو کا پا ابراہیم علیہ السلام ماننی رب داغا. اللہ تعالی دا ابراہیم علیہ السلام امتحان ولی کاو. اللہ تعالیٰ ہو پار سبانی عالم دے. نو تس ودا خبر ذکر کی اللہ تعالیٰ چی دا بندگانو امتحان اخلی. نو پدے کی دو اغرازی پدے کی دو مقاصدی. یو دا چی دا شخص تا خپل حقیقت معلوم شی زانو تا معلوم شی. او دویم اللہ تعالیٰ چی امتحان کی پخپل بندہ باندے نو چې نور خلق ته داغي حالات معلوم شي او داغي حقیقت ته معلوم شي. الله تعالی ته خدا هر چا حقائق معلوم دي، خو الله تعالی امتحان ولی کوي په خلق باندې. یو دا چې هغه کس ته خپل حقیقت خپل معلوم شي، او دویم دار چې نور بندگانو ته حقیقت معلوم شي، احوال داغي ته معلوم شي. نو الله تعالی په ابراهیم علیه السلام باندې امتحان په دا واجب باندې وکړ. بیا مفسرین لیکلي دي دا الله د طرف نه ابتلا او امتحان دا دو قسمه ای. یو ابتلا دا په امور شرعیه او اختیاریه سره، لکه عبادت پرس کول دي په بندگانو باندې، دا د الله تعالی امتحان دی. الله عبادت پرس کړی دی، منز، روجہ، حج، زکات، جہاد، ہجرت، دا احکامات اللہ تعالیٰ پر از کری دی. دے توی ابتلا فا امور شرعیہ سرا، او دویم ابتلا دا اللہ تعالیٰ دا پا امور تکوینیہ و غیر اختیاریہ سرا، چیغا اللہ تعالیٰ کی پا کلمی دا کن سرا و دا انسان پا اختیار کیا غنہ دا، او آغا تاوی امور تکوینیہ، امور تشریعیہ ندی بلکہ تکوینیہ دی. لکا یو سڑے مریض دے، بدن کی مشکل دے، یاد اچھا مالی حالات خراب دی، غریب دے، اللہ تعالیٰ دویم امتحان جی کئی پا امور تکوینیہ غیر اختیاریہ سرا، او یو دا اللہ تعالیٰ ابتلا دا پا امور تشریعیہ اختیاریہ سرا، لکا عبادات دا اللہ تعالیٰ دی. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم تفسير خازن ابن عطية أو تفسير موردي ذكر کړی دی، إبراهيم اصل کې دی اب رحيم، مهربان پلار. کله چې ازمیخو کا په إبراهيم عليه السلام باندې رب دا وی کلمات په یو سو کلمو سره په یو سو کارون سره، فاتمهن نو پرای ادا کله غیلرا. دا کلمات نو مراد سے دی دیکھ رہا بسری نو ڈیر اقوال دی، خدا پہ اختصار سر تفصداغی ذکر کو. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دی، کوئی جدین مراد مناسک دا حج تھی مراد دی. کلچ ازمی خکا پہ ابراہیم علیہ السلام بانی رب دا وابی کلمات ان پہ مناسکو دا حج سرا، پہ یسو کارون سرا چا اغا افعال دا حجو، کارون دا حج اغا تی مراد دی. دویم قول لن پسرین دارے چی مراد دینا اغا پینز سنت دی پسر کی، پینز سنت طریقی پسر کی، تعلق ساتی دا سر سرا، بریتون قینجی کول، بریتون وڑا کول، دا بریتون نبا توپ نجوڑا چی بس تالا دا دازی کئی، بریتون پا شرعی طریقی بانی برابر اول پا کار دی. دمرا بریتون غٹاول چی لان دی سرشون دا پا دی بانی پتشی، دا نجائز کار دی. کدا مجاہدین کئی و که غیر مجاہدی کئیار سوی چی کئی، خدا نجائز دی. چی پا خوراک سکاک کی لگی بس دغا غیر شرعی طریقہ دا، چی غوار شریعت او دا شریعت خلاب کئی نو دا خون نکئی. دا نبی علیہ السلام دا بریتون حالت یو احپار آغلی دا، احپا پا ویخ بانی کٹ کول، پا قینچے بانی کٹ کول، دا سی معلومی گی لکدا چی خراولی شوی خو خراولی نہیں، پا یخ بانی کٹ کول، پا قینچے بانی. پس صحیح احادیث و مبارکو کی داغی ذکر راغلے، او دغسی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نا پکی روایت شتری طریقی نقل دی، سبالتین پریخودل دا دوانو بریتونو اطراف آخری طرفونا دا پریخودل غٹ دار صحابہ کرام نصابید دی، نور بریتونا دا سی پریخودل چیاغا پا خوراک کیو لگی یا پسکاک کیو لگی، آغا غیر شرعی طریقہ دا. نو پینزا سنت طریقی پا سر کی یو پغی کی بریتونا قینجی کول، وڑا کول، دویم مزمزا کول، خلق انگالاول پا عوضس کی، او درم استنشاق کول پوز کنگال اول پا اودس کی او سلورم مسواک استعمال اول او پنزم دا ویختانو پا سر کی لار جوڑول نو دا پا احادیث کی ردیزی کر راغلے دی پا مختلف پا احادیثو کی دا ویختانو پا میند کی لار جوڑول دا ناریناو دا زنانو دا پارا دوانا دا سنت طریقہ دا دا پوزی پا بارا برائی باندی دا یو طریقہ اول وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول آغا کولا یہود با آغا کولا نو نبی علیہ السلام پا کم کار کی چی نبی علیہ السلام تا حکم نو راغلے نبی علیہ السلام پا غی کی مشابہت دا یہودیانو سر خوخاو کل چی وحی نو راغلی با پا کم یو کار کی دا غی و جداو چی اہل کتاب یہود و نسوارا آغا اہل علمو آغا اہل کتابو دا غی تا کتاب رکلے شیو نو دا مشرکانو پا مخالفت کی نبی علیہ السلام دا یہودو موافقت کاو زکاو دا غنو راغ ہدایت تاگی کی نو راغلی نو ویختان سی دا اڑاول ٹول نبی علیہ السلام اول دا سی کولا ویختان چی اڑای سی دا ٹول یو شاند کی اڑای شاد ترب بیا دا غی نو رستو دا فرق حکم راغے یعنی ویختان پا من بان یو ترب تا بل ترب تا اڑاول پا میند کی اکر خجوڑاول اس دے کی کم غور دی نو کر خب کی جوڑا ول دا بہتر دی او دا سنت طریقہ دا بہتر دار چی دا جوڑ کلیش نن سبا پا ویختانو کی نو مسلمانانو نخری اغاو گورا دا سی طریقی چی دیر عجبہ عجبہ طریقی یو سوک ویختان پریگ دی یو مجاہد دی نو کاغا پا دینیت پریگ دی چی دا سنت طریقہ دا باید چی اغا سنت طریقی مراعات خب کی بیو کی کن صفائی یو کی پا اغا طریقہ باندی ویختان والای چا اغا سنت طریقہ ای پا اغا طریقہ باندی پریگ دی بس بیا صحیح دا نو دا اللہ تعالی دا طرفنا دا غا پینزہ خبری او پا نور بدن کی هم پینزہ سنت طریقی نکونا پریکاو دا نکونا والا کول نو بازی خلق پا دی کیوں خصوصا زنانا پا دی کی دیر کمی کیا او پا دی کی دیر غفلت کی غٹ غٹ نکونے پری خودلی بعض نارینم دا غسی معلومی گی معاشرہ کی نکونا دمرا غٹ پری خودل نری پکار چی پاگی کی خیر جمشی و شنخ کاری بیا دا لری کول پکار دی او دا غسی نور دا بدن نا اضافی ویختان لری کول دا نامن الان دی دا غیس پائی کول او دا غسی معاشمان سنت کول او دا ترخون ویختان لری کول او پو بو سر استنجا کول دیتا ویلے شوی دی عشر من الفطرتی پسی حدیث دا مسلم کی راغلی دی دا لس امور مختلف قسم حدیث پر کی راغلی دی نو ایزیب تالا ابراہیم رب کلچی ازمیخ و امتحان وکا پا ابراہیم علیہ السلام مانے رب داغا نو تاس و بیاد آوائشی دا خود سے غٹ امتحانات ندی نو بہترین تفسیر اغا دا تفسیر دا قرآن دے پا قرآن سرا نو قرآن بگور لگ شد ابراہیم علیہ السلام امتحانات پا قرآن کی کم ذکر شوید نو درہم راشی دا بہترین خبر دا ابراہیم علیہ السلام منی اللہ تعالی امتحانات راوستی اول امتحانو پا دعوت کی محاجہ دا نمرود سرا دا نمرود سرا مقابلہ کول دا غزمانی بادشاہو آیاتون ازان سر لکی دا آیات مونگا جکمہ آیاتون وای دار دی آیات دا پارا تفسیر دے القرآن یفسر بعضه بعضا لکہ سورہ بقرہ دو سو آتپن دو سم آیات کی وراشی علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم و ربی اللذی یحی و امیت قال انا احی و امیت ندغا دا زمانی دا بادشاہ سرا مقابلہ کول دا لوی امتحان دا اللہ تعالی دویم محاجد قوم سرا ٹول قوم دا ابراہیم علیہ السلام خلاف دے دا غی مقابلہ کئی سورۃ الانعام اتیائیم نمبر آیات گو رہی وحاجہو قومہو قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی قوم سرا محاجد کڑے ہو سورۃ الانعام اتیائیم آیات درم حاجا د خپل پلار سره پلارم خلافونه دا غي سره دلیل ویل دي دا غي سره اختلاف کړی دي د الله تعالی د دین په وجبان نه نو کدا الله د دین په مقابله کې رته پلار راغې دا غي مقابله بم کې وګورئ سورې مریم کې وراشي شپږ سل ویختم نمبر آیات کې قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا سورې مریم شپږ سل ویختم آیات دا ګران کاری چې پلار دی مقابله کې راشي او دا غي مقابله وکړي دا ډېر ګران کار دی دا زمانی بادشاہ ټول قوم دی خلاف دی پلار دی خلاف دی کورنۍ دی خلاف ده دی ته وایي امتحان سلورم صبر کول په پاتې کولو د اهل و عیال باندې په صحرا کې په مکه کې خپل اهل و عیال یې پریښي سورې ابراهیم کې وراشي و دېر شمایات کې انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم خپل اولاد او خپل زنانه پریږدا په شړ بیابان کې هغه وخت کې د مکه آباد نه و اس یو کند او یو خړګی و او ابراهیم علیه السلام ته تل د الله تعالی د دین په خاطر باندې خپل اولاد پریښودل خپل زنانه پریښودل د لوی امتحان او پنځم صبر کول په اور باندې سورة الانبیاء آتش بیتم گورئی قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین ویسو دوئی پا اور باننی ورت غردوئی نو ورت غردوئی شوی دید اللہ تعالی دین پبارکی شپگم حجرت کول دا وطن دا پلار و دا نکا خپل خپلوان خپل وطن خپل کلی علاقه پر خودل د الله تعالی د دین په واجبان دی دا یو مشکل کار دی الله تعالی چې چاته نصیب کی او چا باندې الله تعالی مهربانی وکي اجر او ثواب هم بیا ډیر دی نو ګورې سورې صافات کې وراشي نه نوی آیت کې وراشي انی ذاهب الی ربی سیهدین زستا سن زما الله تعالی ما تعالی راخی ستا سن زما هجرت کوما نوم صبر کول په ذبح د ولد باندې خو ویل دلې او داغي واقعې براشي په سوري صافات کې چې زخپل زوی علالومه او د انبیاء علی صلوات و سلام خوب هغه وحی نو امتحان په ذبح الولد باندې بچی علالول دا ډېر ګران کار دی خپل خپل بچی ته په خپل لاس باندې یې کټه غوستول او فدایي استشهادي ګاړه هغې لپاره برابرول دا ډیر ګران کار دی دا چیرې چا کامل ایمان یې هغه یې کولی شي هر څوک دا نشي کولی نو سورې صافات وګورئ یو سل شپږم آیات کې وراشي فلما بلغا ماه سعیا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا ستا څه مشوره ده ما خو داسې خوب لیدلی د زمري بچی هغه زمری اغه ته یا ابتی فعل ما تؤمر به بابا جان پلار چیرته سوی الله تعالی چیرته سوی لیدی نو پلار اغه کار وک سو خوب چې دی دل بس اغه کوونو دګی صبر مکو نو به کلماتین مبصرین لیکلی دی دا دی ټولو ته شامل لې دا ابتلا وا دا د الله تعالی طرف نه آغاز میختونه نو القران یفسر بعضه بعضا قران د یو بل تفسیر کوي نو تضاد نشته نو هغه مخکې نیم وای مناسک د حجم هغه صحیح دي هغه سنت طریقې هغه صحیح دي او دا کم امتحانات کې ذکر شوی دي د قران کې ذکر شوی دي نو منافات د یو بل سر نشته نو ټول صحیح دي کړه ابراهیم علی السلام ټول کړی قال انی جاعلک للناس اماما قال ویل الله تعالی انی جاعلک یقینا ذا جوړو متا لرا یقینا ذا غرزو متا لرا للناس دخل کر فارا اماما پیشوا کله چی زرولی شی سره زرولی شی مداغین بیا خلق کالی جوړی کله چر باندې ابتلا راغلا امتحان کې پاس شولی از میختونه باندې راغل وسته الله تعالی مشری درکې قال ویل اللہ تعالی انی جاعلک یقینا ذا جوڑو متالرا یقینا ذا گرزو متالرا للناس دخل کرفارا اماما پیشوا قال نو ویل ابراہیم علیہ السلام و من ذریتی او زما دا اولاد نہ ہم پیشوا گان جوڑ کا مقتدا گان تی جوڑ کا تفسیر سراج المنیر ذکر کڑی دی ابراہیم علیہ السلام دا اولاد دعا ولی غختلا چی اللہ زما اولاد مشران جوڑ کا لئن اولادهم اذا صلحوا صلحوا غیرهم کل چر ابراہیم علیہ السلام اولاد نیکان شل خو بیا وٹول خلق نیکان چکن داغی و بیا نور نی اولادی داغی بنوری داغی بنوری چی اولاد نیکان شل خو بیا خلق بنور نیکان چی دیو جن دا خبر او کلا قال او فرمائل اللہ تعالی لا ینال عهد الظالمین نرسی لو زما دا امامت ور کولو نم شرعی ور کولو الظالمین ظالمانو تا قال لا ینال عهد الظالمین اللہ تعالی تو چې زما لوز دا امامت ور کولو هغه ظالمانو تا نرسیږي قال انی جاعلک للناس اماما ابراہیم علیہ السلام دعا وکړه خپل اولاد د پاره ومن ذریتی اصل عبارت د سره اجعل من ذریتی ائمتن الله زما د اولاد نم امامان جوړ کا نو قال لا ینال عهد الظالمین الله تعالی تو فرمایل زما الله زما عهد د امامت اغن رسیږي ظالمانو ته ذکرم پسرین دعا کوالی یو قول بسرین دارے چی امامت پا عام مانا سر دے او دا ظالم نہم مراد عام دے نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات نے استدلال کھڑے دے پر خبر بننے چی ظالم شخص اغا پیغمبر حاکم مفتی امام گواہ دانش جوڑے دلے کہ اللہ تعالی قال لا ینال عهد الظالمین نو دا عهد نہ مراد عام معنی مراد کاغه پیغمبری دا کاغه امامت دے کاغه حاکم کی دل دی کہ قاضی کی دل دی کہ گواہ جوڑی دل دی او دا الظالمین نو عام معنی دا ظلم مراد نو امام قرطبی او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا آیات دلیل لے پرے بننے چ ظالم شخص پیغمبر نشی کیدلے خلیفہ نشی کیدلے حاکم او قاضی نشی جوڑے دلے مفتی امام او گواہ نشی جوڑے دلے او کخ تفصیل گورے نو بیا تفسیر قرطبی او گورے اگے پورا وضاحت درے مسئلے ذکر کرے دویم قول لم پسری نو دارے چے دا عہدی نو مراد پدی آیات کی نبوت تی مراد دے نو بیا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ دغسی تفسیر سراج المنیر تو تفسیر بیزاوی لکھلی دی وی دا آیات دلیل دیں چی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا گناہ نپاکی دا نبوت نمخکم دا گناہ نپاکی تفسیر سراج المنیر وی فیہ دلیل علی عصمت الانبیاء پا دی آیات کی دلیل دے پا عصمت الانبیاء ورن چی انبیاء علیہ السلام دا گناہون نپاک دی زکا اللہ تعالی اللہ ینالو عهد الظالمین او دا عهدین مراد عهد دا نبوت تی مراد دے تفسیر سراج المنیر تفسیر بیضاوی او علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی دغه ذکر کړی دی قال لا ینال عهد الظالمین نرسی لوز زما ظالمانو ته یعنی لوز دا نبوت اغز ظالمانو ته نه ورکوم نو دلیل شو چې انبیاء علیہ السلام د گناهونو نه پاکی دا دعا قول مفسرینو دی آیات کی دا ذکر کړی دی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى دی آیت کی عرب دری آیت ما قول سردارے ورستو دا عظمت د بانی نا عظمت د بیت اللہ ذکر کی مخ کی عظمت د بانی بیان شو اغا سوک چی اغا دا اللہ تعالی کورے جوڑ کڑے ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا غید عظمت نورستو سا عظمت دا غکور بیانی دے آیات کی دا بیت اللہ متعلقہ دری امور ذکر شوی پا ترتیب سرا پا دیر بہترین طریقے سرا او دا بیت اللہ سرا متعلقہ دا دری و عبادت کو ان کو درے عبادت کو ان کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی بترتیب سرا بیت اللہ سر متعلقہ دری امور مثابہ امن او مسلح او دری قسم عبادت کو ان کی آغا اللہ تعالیٰ ذکر کری دی طوائفین عاکفین الرکع السجود دا دری قسم او دا مختص دی دا بیت اللہ سر دا دی خاص تعلق دے دا غی وجنے دا ذکر کری دی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ او کل چوگر دا مونگا کور دا اللہ تعالی مَثَابَةً لِلنَّاسِ زید ثواب دا فار دا خلقو وَأَمْنَا او زید آمن مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَثَابَة دا ستو علی کی دو دری معنی علماء ذکر کری دی دیر پہ اختصار سرے رہتو ہیں یو معنی ذکر کری دا مثابت للناس زید ثواب دفار دخل کو ملا علی قرن تلالی دا ترجمہ کری دا مثابت للناس موضع ثواب وی دینا مراد زید ثواب دے ثاب یثوب فمانا دا ثواب سر نو ملا علی قرن تلالی خپل تفسیر کی وی موضع ثواب و اس جعلنا البیت او کل چوگر دا منگا کور دا اللہ تعالی مثابت للناس زید ثواب دفار دخل کو دویم معنی ذکر کری دا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مصابہ وی لکھی کی زید رجوع تا نو معنی دا شولا چی بیت اللہ غزے دے چی دا غین دا چاز لا موڑ شوی لا نہیں بیا بیا آغی تا دا ورتللو ارادہ کی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا غمانا کری دا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فروایت باننے او ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ عبارت دا تویما اغولی کئی نبی خبرت آسان چی اغوی مثابتا فمانا دا مرجع انسر دے مرجع لهم سمانا دا حیث یعتونا و یرجعونا ثم یعودونا و یعتونا بس دا خلق و تزی بیاتی راضی بیاو توردی بیاتی راضی خزلی مڑی گینا دا بیت اللہ نا اللہ تعالی دی منگا و تاسو تا طول بوزی بیت اللہ نہ چازل نہ مڑی حیث یاتونا و یرجعونا و یعودونا و یاتونا ورزی بیا راضی زلیت موڑ نہیں بیاوت ورزی نو بیت اللہ بن سوک مڑی گنا و اذ جعل دا چ سوک د تلی بیا دا غین دا معلومات تو کی چر بیت اللہ دا سنگ زید و اذ جعلنا البیت مونږ صرف دې ځکه هغه تفسیرونه چې سویلی مونږ هغه وایو نور سوک تلی بیا ایو مومن مسلمان چې دا غزل پسین خته کالته دعا کړي ورغلی نو بیا دا غنه دا معلومات کول غواړي نو دویمه معنا څه شوله و ای جعلنا البيت او دا معنا ذکر کړی دا ابن جرير رحمه الله علی تفسیر تبری کی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فروایت باندې او مولا علی قاری رحمه الله علیه کړی دا و ای جعلنا البيت او کله چې وګرځاو مونږه کور د الله تعالی مثابت للناس زید رجوع د فار د خلکو زید ورګرځي دو د فار د خلکو بس خلکو ته زیتی او بیاو ته ورګرځي زی او بیاو ته ورګرځي درم معنی ذکر کړی دا امام قتاده هغه وی مثابه په معنی د مجمع سره دی و ای جعلنا البيت او کله چې وګرځاو مونږه کور د الله تعالی مثابت للناس زید جمع کیدلو د فار د خلکو او دا مثابتن کی دا تا دا مبالغی او دا کسرت دا فارد زید دیر و خلکو دا جمع کی دلو بس سمر خلق جمع کی پلکونو خلق جمع کی او بیت اللہ آغا خالی کی گمنا ہمیشہ را پارا پاگی کی گرنی نو مثابا مجمعا لنناسی او تاستم اللہ تا دا مبالغی او دا کسرت دا فارد نو دیر دا دیر و خلکو دا جمع کی دلو زید و اذ جعلنا البيت او کله چوگرځاو مونږه کور د الله تعالی مثابت للناس زید جمع کیدلو د پاره د خلکو د ډیرو خلکو د پاره و امنا او زید امن و امنا بیت الله دا د امن دی دی امن دی پاره کی دسا مراد د دینه مأمن دی امنن و مأمنن اصل لسی او زید امن د لوټ مارنا د ظلم نه ان تر دې پورې چې داغي بوټي اغم پامن کړي په امن شرعي سره داغي بوټي نشي کټ کوله تاسو کتابونو د فقې کې بیا ویلي دي کنه چې چا دا کارو کړم پاغي باندې صدقه لازم ده فدیه ده پی روجي بنسي یا دمر سب ورکی یا پی دم لازم دے. واتخذو من مقام ابراہیم مصلی دیدک پا عبارت کی تقدیر دے. وقلنا او ویلی مونگا ابراہیم علیہ السلام او ویلی دی مونگا واتخذو من مقام ابراہیم چونی سیدہ مقام ابراہیم نا مصلی زید ماند. مقام ابراہیم کی منز کوئی نتاسو بیا ویلی دی مقام ابراہیم دا گٹا دا چی ابراہیم علیہ السلام پا وقت دا جوڑاولو دا کعبی کی پاغی بانی ودری دا. او پسی حدیث سر ثابت دی مسواللان مراد زید منز کولو دے کل چی یو تواب خلق پورا کی نو بیال تا کی دوارا کاتبا کی دوارا کاتبا کی پا مقام ابراہیم کی بیا دعا قول دینو پسرینو دا من مقام ابراہیم کی دا من راغلے دے من دا تبعیز دا فارا دے تفسیر سراج المنیر وی. واتخذو من مقام ابراہیم اوونی سید مقام ابراہیم نا مصلی زید دا بازی زینا زید منز کولو پا طول زید کی خو خلق دیسی کولاوی دی نیشی خوچی بازی زید کی بکی منز وکی دا من دا تبعیز دا فا یو بلا معنی ذکر کردی دا من پسرینو وی دا من دلالت کی پا قرب باندی نو دا بیخی پر از ندا چی پا مقام ابراہیم مانی بیخی پا گٹ دا پاس ودرے گی نا بس اغزیت نزدی دورکات مندو کی دورکات مندو کی کم حاجیان صاحبان تلی بیا دا غیر معلومات تو کی او نن سوا خو کار لک خاص آن شوی گوگل کی دا او گو ری بس پا نیٹ پانی تست و پا خپل دارا وڑی ال دکی او بل پند کلی گی دلی اشارشتے اغزی پا خپل معلوم دے من مقام ابراہیم اغزی او علماء ذکر کردی دی پا کم گٹ بارنی چی ابراہیم علیہ السلام مدرے دلی ہوں نو پاغ گٹا باندی دا ابراہیم علیہ السلام دا پندو دا خو اثرات دا موجودو تر دیر وقت پوری او بیا دا خلقو دا دیرو مسکولو دا وجن آغا اثرات چرے ختم شوی واتخذو من مقام ابراہیم مصلی او ویلیو منگا اونی سید مقام ابراہیم نا مصلی زید منز کولو یعنی دورکات منز کولو دکی. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. اس دا غدری اقسام ذکر کئ دا عبادت کو ان کو. وعهدنا تفسیر سراج المنیر و عهدنا فمانا دا امر ناصر دے گوری دا یو یو ٹکے ساز دا پار دیر فائدہ مند ثابت ہی قران ب بیا صحیح ویلے شی پوی گئی وپی. عهدنا فمانا دا امر ناصر دے تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالے نم دا غمانہ کرے نس مانا بدا کوئی دا بنوائی چی منگ لوس کرے ہو نا وعہدنا و حکم کرے ہو منگا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا انتو حرا بیت یلی طائفین انتو حرا مانا بدا سی کوئی انتو حرا ہمیشہ لفارا پاک ساتی بیت یا کورد مالی طائفین لفارا تواب کونکو والعاکفین او دفارا دا اعتکاب کونکو والرکع السجود او دا پارا دا رکو دا سجدی کونکو انتو حرام پسرین لکلی دی دا امر دا دوام و دا استمرار دا پارا دی ذکر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا اللہ کور پاک ساتو خدا امر دا دوام و دا استمرار دا پارا دی ہمیشہ را پارا دا غسی کور پاک ساتی انتو حرابی تلی طائفین والعاکفین والرکع السجود دا یو قسم عبادت کو ان کی اغسی دی نو یو قسم دے لی طائفین او انتو حرا فاک ساتی پاکی دا دو قسم دا ظاہری و باطنی ظاہری پاک والے دا اللہ تعالی دا کور دا دے چی کل دا اللہ تعالی کور دے نو پاگی کی پلیتی نا پاک ساتل دا غسی علماء لکلی دی پائی کی خوشبو لگول بدبودیانی با پداغ کی نکے جو بدبوی پا اگر کی خوارش پا جماعت کی پس خواہ اخپو وان جماعت ترازی بعضی خلق دا غسی دا سمکوئی بلکہ خوشبو لگول دا دا جماعت دا راتللو پا آدابو کیو آداب دا ہم دا سر خوشبو لگئی دا رودوی پا نبی علیہ السلام باننے دا اعتکاب نیتو کی ہر سمر ٹیم چی بس دا غنپلی اعتکاب دے. علماء لکلی دی اسم یو مومن مسلمان مانده ترازی کچھ نیت دا اعتکاف کی نو دا منز نی علاوہ دا اعتکاف ثواب مشو هغه که لس منټه دی که نیمه ګنټه دی او که ګنټه دی. تبلیغیان حضرات پرېږې تکړه دي، هغه وایي جمعات ته چې ځي نو نیت د اعتکاف وکوي. نو یو دی طهارتی ظاهري، نو دغسې طهارتی ظاهري دا دی چې ډېر ښه طالبان خو بل څه نه کوي، خو یو خالوخې په جمعات کې ساتي، او دویم دا دی چې په دیوالونو باندې لیکل وغیره کوي. نو جمعات ښایسته جمعات دی، ولې سا کوي؟ ان طهر بیت لطائفین، او طهارت باطینی دا دی چې په هغې کې د غیر الله عبادت ونه شي، د هغې نه پاک وساتلی شي، الله پکې یاد کړلی شي، او دغسې د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې په هغې کې اوسېدل وشي. ان طهر بیت لطائفین، طواف کوونکي. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یو روایت ذکر کړی دی، دا خو یو هغه د محلی جماعت دی چې هغې ته خلک راځي. عائشہ وی رضی اللہ تعالی عنها وی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمناء المساجد فی الدور، نبی علیہ السلام حکم کړی دی چې تاسو په کورونو کې مزان تر مانځه ځای خاص کړئ، په محلو کې په کورونو کې، و ان تنظفا و تطیبا، او هغه دې پاک وساتلی شي او په هغې کې دې خوشبو ولګولی شي. وایي نبی اسلام موږ ته دا حکم کړی دی. په دوور یو ماندار په کورونو کې، او یادا مراد د هغې نه محلی دي، په محلو کې جماعتونه آباد کوي. و ان تنظفا و تطیبا، هغه دې پاک وساتلی شي او په هغې کې دې خوشبو ولګولی شي. نو دا هغه سنت طریقه ده، دا هغه آداب شرعیه دي لطائفینا، دپاره د طواف کوونکو. طواف دا داسې عبادت دی چې دا په بیت الله پسې خاص دی، د بیت الله نه علاوه د قبر یا د یو کم کور یا د ګټې یا د یو ونې طواف کول دا شرک دی او دا بې دینی ده. دا عبادت صرف خاص دی په بیت الله پسې، بس بل ځای کې دا کار نشي کولی. والعاکفین، او د پاره د اعتکاف کوونکو، پښتو کې د څه وایي، د پاره د چیلې کوونکو چې چیله وباسي، چیله کوي، چیله کېږي نو په جومات کې اعتکاف کوونکي هغې ته ویل کېږي. په شریعت کې خو تاسو ته د هغې تعریف بیا معلوم دی، فقهاء کرامو د هغې تعریف ذکر کړی دی. اقامت کول د یو کس دی په جومات کې په نیت د عبادت کولو باندې، په جومات کې دیره کېدل په نیت د عبادت باندې. او بیا د اعتکاف ډېر اقسام د علماو ذکر کړي دي، درې اقسام دا عموماً فقهاو ذکر کړي. یو د اعتکاف فرضی چې نظر وکي، زما دې د الله د پاره نظرې په ما باندې، زه به یوه ورځ یا دوه ورځ یا درې ورځې هر څومره چې ووایه، بیا یو نظر معین دی او بل نظر مطلق دی. تاسو فقهاو دا ذکر کړی دي، تاسو د فقه په کتابونو کې ویلي دي، دا نظر وکي چې زه به د جمعې په ورځ باندې فلانې تاریخ جوړیږي یا فلانې میاشت کې وزه اعتکاف کوم، نظر معین شو په اقا ورځ باندې به بیا دغه کوي، خامخا بیا په هغې کې اعتکاف کوي په جومات کې. او دویم دی نظر سن، دویم دی اعتکاف سنت، د رمضان مبارک په آخرنۍ عشره کې اعتکاف کول هغه اعتکاف سنت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه کې اوس ټول کلونه کړی دی، یو کال د نبی علیہ السلام نه پاتې شوی بیا په بله میاشت کې وکړه. او دریم دی اعتکاف نفل، مستحب اعتکاف، هغه په هر ټیم کې کولی شي. د اعتکاف نظر د پاره، د اعتکاف منظوره د پاره، او د اعتکاف سنت د پاره روجه شرط ده، او د اعتکاف نفلی د پاره روجه شرط نه ده. بس په عامو حالاتو کې د ګنټې د پاره راځي که دوه ګنټو د پاره راځي، بس نیت د اعتکاف وکړه، بس دغه ستا نفل اعتکاف شو. نو نفلی اعتکاف د پاره روجه شرط نه ده، او درې نورو دو د پاره روجه شرط ده. ولا عاکفین، د پاره د اعتکاف کوونکو. والرکع سجود، او د پاره د رکوع د سجدی کوونکو. د دینه مراد منځ، د دینه مراد دی الرکع سجود، نو مراد منځ کوونکي دي. تفسیر سراج المنیر حوالہ لکھی بی خبر تاسان چی، وهم المسلون. الرکع سجود نو مراد سوک دی المسلون، نو ذکر دا جز دی او مراد تین کل لی طول منتی مراد دی. بیا دیده که ام پسرین یو دیر بہترین نکتہ ذکر کرده، وی مراد د دینه منز دی خو ذکر د رکوع او ذکر د سجدی شعر دا ولی وی دا دوان ذکر ذکر شول په مانزه کې دا دوا ارکان دا سی او خاص ہے ات دے پا من پورے چب دے سارا منسکون کے معلومی گی دا اسی والارنا نواب خبر بانی پوئے نشوالی دا رکع سجود نمرات منسکون کی مراد دی بیا دا رکو سجدہ ولی ذکر شوالا زکا رکو او سجدہ پا مانزکی دا سی ہے اتو ندی چب دے سارا پر اقرادی یعنی منسکون کے پا دے سارا معلومی گی دا غیر منسکون کی نا استا اخبار زنه وسړی ګوري دی دې کې چې قبلي طرف ته مخکړه دی ولاړ دی نو اخبار کا صدا معلومی چې د منځمانی ولاړ دی نه معلومی خو چې اوس دا په سجده کې دی نو په سجده کې به خلکو ته معلومیږي نه چې دا منځ کوي نو رکوع او سجده په منځ کې داسې یو هیئت او کیفیت دی چې په دې سره منځ کوون کې د غیر منځ کوون کې نه جدا کیږي د دیو جن دې تخصیص شو لکه اوس سړی په قاعده باندې ناشته نو کله خو ډیر کړه ته اسې سړی په قاعده باندې ناسي او ځان ذکر کوي یا تلاوت کوي یا خو نه معلومیږي فرق د منځکون کې او د غیر منځکون کې نه معلومیږي خو رکوع او سجده په مانځه کې داسې هیئات دي داسې کیفیات دي چې په دې سره منځکون کې د غیر منځکون کې نه په فرق سره معلومیږي د دې وجې نه الله تعالی د دې تخصیص وکړ وعهدنا الی ابراهیم او حکم کړی مونږه ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا چې همیشه لپاره پاک ساتئ بیت یا کور زما لطائفین لپاره د طواف کوونکو ولعاکفین تفسیر جلالین معنا کړی د المقیمین فیه او د پاره د درکیدونکو په جماعت کې اعتکاف کوونکی والرکع السجود او د پاره د رکوع او د سجدی کوونکو یعنی د منځ کوونکو لپاره بس د دې لپاره د الله تعالی کور پاک کړي بختور دی هغه مؤمن مسلمان بختور دی هغه طالب العلم چې په جماعت کې پاتې کیږي د جماعت د آداب لحاظ مساتی جماعت پاک ساتي نور طالبان بل وخت کې وزګار نه سبق وایي تو جمعه پورت بانی پا خپل صادر بانی جمعه سپاکی جارو نیشتره پا صادر بانی سپاکی یو جارو دیر پا رواخ لی پاگی بانی سپاکوی اللہ طلابم پا علم کی خیر و برکت چی و رکع سجود دفار دا رکو کونکو دفار دا سیدی کونکو و اید قال ابراهیم و ربی جعل هذا بلدا آمنا و ارزقاه له من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الاخر پدی آیات کی دعا د ابراہیم علیہ السلام جی کردا د پاره د اوسیدون کو د حرم مکہ کی سو کو سیگی دا غیر پاره ابراہیم علیہ السلام درې دعاګانی کړي آسان سبق دی و اذ قال ابراہیم او کله چ ویل ابراہیم علیہ السلام یعنی دعا یو غختله رب جعل اے رب زما او ګرځے هاذا دازه بلدن خان امنن امن والا ورزق اهله من الثمرات او رزق ورکا اوسیدون کو د دې تامن الثمرات د هر قسم غلونه د هر قسم میوونه د هر قسم غلونه اول دعا صدا بلدن الله تعالی د دې زینه خار جوړ ک خار هغه تل کیږي پغې کې د انسان عام ضرورت د زندګی هغه پوره کی نو مفسرین ذکر کړی دي دا ابراہیم علیہ السلام دعا اللہ تعالیٰ قبول اکللہ اسماعیل علیہ السلام آغازیتا دا مکی خواتا بنی جرہم قبیلہ راغللہ پاغا وقت کی او پاغازی کی دیرہ شولہ اسماعیل علیہ السلام دا آغی سر رشتہ دا ازدواج راغللہ آغی کے وعدہ وکو التابات شول او دا آغی دا اولاد نبی اللہ تعالیٰ قریش پیدا کللہ بس دا مکہ آباد شولہ نو هاذا د غزه بلدن خار الله تعالی د دینه بلد جوړ کار دینه خار جوړ کا دویمه دعا امنن امن والا دا دویمه دعا ده دام قبول شوی ده نو په مکه کې هغه امن ده هیڅ جابر ظالم بادشاه تر د قیامت د قرب قیامت پورې په بیت الله باندې حمله نش کوله او څوک چې په حمله کې الله تعالی تبا کوي نو دغسی بیت الله او مکہ حرم اغا د خصب او د زلزال ناغم بچ دی زلزلی پاغی بانیم نرازی نو دنیاوی عذاب وغیره دا دغه سي قحط لوټ مار وغيرها دام پغې کې نشرات لري مکه حرم مکه الله تعالی د سيوزه پیدا کړل ابراهيم عليه السلام دعا کړې او الله تعالی دغه دعا قبول کړې ده امام قرطبي په کې ډېره خوندور خبره کړې ده هغه الله تعالی حرم مکه ته دومره احترام ورکړې دي امن ورکړې دي چې پغې کې سپه او ښکار یو ځای شي نو سپه او ښکار تر هغه پورې نه نیسي سو پورې چې هغه د حرم نه بهر شوی نه دا د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده او هغه دعا قبول شوې ده نو دیو جنا حاجیانو صاحبانو بیا پوښتنه وکړي ګورې ښکار نه شي کولی حاجي صاحب حرم کې یو شی وجل هم نه شي دا حرم بوټي هغه هم نه شي ماتولی داسې نه شي کولی بس دا د الله رب العالمین هغه ورکړه ده بعض مقامات ته الله تعالی فضیلت ورکړی بعض انسانان ته الله ورکړی کتابونو ته ورکړی بعض سینو ته عجبو ته ورکړی دا د الله تعالی مهربانی ده آمنن امن والا دریم دعا ورزق اهله من الثمرات او روزی ورکا اوسیدون کردی ته من الثمرات د هر قسم غلونه دا دریم دعا ده دام قبول شوی ده دا دعا ابراهیم علیه السلام ولی کړی و زکه اغه مکه غیر زی زرعین و مخکې تاسو ما دا غی اغه آیات ویل ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زی زرعین عند بیتک المحرم نو دا دعا وکړه وی الله تعالی دا خوشحال زیر بیکارا نو فصل پکې نشته ری الله تعالی خلق چې دی تراشی او د امن دی وګرځي نو بیا خلق به خوري څه سکی بس الله تعالی د اوبو بندو وسم پکې کړی دی اغه اوبه چې ټولې دنیا ته هغه اوبه خوریږي دغې زمزم اوبه خلق په هغې باندې مړیږي نه چې دا مې څکلی اوس دا د الله تعالی مهربانی ده او تاسو بیا د حاجیانو صاحبان نه پوښتنه وکړئ په حرم کې په دنیا کې چې کومه میوه ده هغه به تا ته تازه میلاویږي دا نه چې دا یې موسم دی او که نه دی موسم او ناموسم په هغې کې نشته ری هر شی هلته کې تا ته میلاویږي او تازه راته میلاویږي لکه دا چې په دغه ځای کې شوی او راشوکولی دا ولی دا ابراهیم علیه السلام هغه دعا وه الله تعالی هغه قبوله کړې ده من الثمرات معنی مې ورته وکړه د غلو نه هغې باندې پوهیږئ که نه مخکې چې دی دا ذکر شوی رزق لکم هلته کې مې ته ویلی من الثمرات دا فواکه نه دی ویلی شوی بلکې یو دی فاکهه نو فاکهه بیا خاص میوې ته ویلی کېږي او ثمرات د دې په غلو باندې په میوو باندې په دې ټولو باندې اطلاق کېږي نو دغه ټول په دې کې داخل دي یوازې میوې نه دي ورزق اهله او روزي ورکا اوسیدونکي د دې ته من الثمرات د هر قسم غلونه که هغه میوه ده که هغه وریجې دي که هغه پلاوونه دي او که هغه اوړه دي او هر شی چې دی غلې بس او که هغه میوې دي ټول په دې کې داخل دي من آمن منهم هغه چا ته چې ایمان لري دیونه په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې دا ټکی ولې وایي خلق کوئی مار خوړه دی دا ډېره پړی نه یری مخکې الله تعالی مخکې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه قال او من ذریتی نو هغه الله تعالی ورته ویل لا ینال عهد الظالمین وی زما لوز دا ظالمانو سره نشته دی نو سی ابراهیم علیه السلام وی هسې نه چې د رزق په باره کې م الله تعالی ته ویم چې الله تعالی زما ټول اولاد او ټولو خلکو ته ورکړي بیا راته وایي چې تا دا خبره وکړله نا بس سم دسوی من آمن منهم بالله الله تعالی دا روزی هغه چاته ورکه چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې اوس کو ظالمان ته نور کوي الله به هغه به الله تعالی خوښوي خو دغه ټکی کې وایي ځکه مخکې وته الله ویل لا ینال عهد الظالمین ګوره زما لوز ظالمانو ته نه رسي نو دې دلې او سره دغه ټکی وایي نو قال او فرمایل الله تعالی ومن کفر فمتعوه او هغه او چا چې کوپر کړی نو پیدې د دنیا به ورکم د هغې ته قلیلن لږه موده قلیلن نه مراد څه شی دی فومتعه پیدې به ورکم د هغه ته قلیلن لږه موده تفسیر جلالین نه پوښتنه وکړي هغوی مدت حیاتی قلیل قلیلن نه مراد څه دی بس د ده چې څومره زندگی ده اوس که هغه لس کاله دي او که اتیا کاله دي او که سل کاله دي نو الله تعالی خو عهد ظالمین عهد نه مراد یا امامت دی حاکمیت دی قضاوت دے یا تی نبوت دے اغار لا ظالمان تنور کئی او پاتشو لا روزی روزی خو اللہ تعالی کافر تنور کئی اللہ تعالی بکی تعمیم مک قلیلا مدت حیاتی ثم اضطره او بیابا پا زور سرا بوزم آغی لرا الى عذاب النار یا عذاب دور تا و بیس المسویر او بد زیده دا ورتلو دا جہنم دا جہنم دا ورتلو دا پار دیر بد زیده ثم اضطره دا تخویف دے رفار دا کافرانو اضطرار دا داغی طریقہ پا قرآن کی ذکر شوی دا اضطرار اغو گر یو دو آیاتونا یو اضطرار طریقہ دا پا دیکو دیکو سر بوتلل جہنم تا اغو گر سور تور کی براشی دیر لسم آیات کی یوم یدعونا الی نار جہنم دعا پا غورت بانی چی پا دیکو دیکو بانی با بوتللی شی دا کافران اور دا جہنم تا پا دیکو دیکو بوتللو سر یو اضطرار دارے پا زور بانی بوتلل دا کدا با خون نجی کنن سب جہنم تا جی پا زور بانی با دا بوزی انو دا غزور دا بوتللو یو طریقہ دیکی دیکی دی او دویم داغی طریقہ راخ کل لی سوری قمر گوری اتا سلو اختم آیات کی براشی یوم یسحبونا فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر پا کم ورز بانی چی دیو براخ کلیشی پا اور دا جہنم کی نو او بولیشی ہوتا وسکی عذاب دا جہنم نو یو دکی دکو بانی بوتلل لی او دا غسی پا جہنم کی راخ کل لی سم اضطر رہو بیاوا پا زور سرا بوز ماغی لرا الی عذاب النار یا عذاب دا اور توابی اصل مسویر او دیر بد زیدی دا ورتللو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پدی آیات کی ذکر دا آباد اولو دا بیت اللہ دے او دا غید قبولیت دعا ابراہیم علیہ السلام ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کلچی پرتکول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت دا کور دا اللہ تعالی و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام دا اللہ کور جوڑول دا ډیر لوی ثواب او اجر لري مسلمانان پای کې ډیر جد غفلت کوي لس شته بنگله ځان نه جوړولې شي خو یو جماعت په لس کا ثواب سل کا ثواب بیا نشي جوړولې دا د مسلمانانو هغه کمزوري ده حدیث کې راغلی دي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چاچی دا اللہ در ازار پارا دا اللہ در پارا یو کور جوڑکا اینی جماعت اللہ تعالی بولا جنت کے بنگلہ تیارکی او بل حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام ابن ماجہ روایت دیگر کردے دی چاچی با جماعت کی دا مرغی دا جالی پا مقدار بانی زی جوڑکا بن اللہ لہو بیتن پی الجنہ اللہ تعالی بولا پا جنت کی بنگلہ تیارکی دا مرغی دا جالی پا مقدار بانی زی اللہ تعالیٰ بولا پا جانت کی بنگلہ تیار کی مسلمانان خدا غنہ کئی کن مخ کی بار بار یہ واقعہ ویلی دا تا اس طبقی دے شیعہ دیدی رو طبقی یو سلیو پا یو لاربانی تیرے دا جماعت دا چاندہ کی دلہ دا چاندو والا چادت چینو دا بیا اگا جماعت پورا شوی می خو دیو تی بیا قلاری گینا دا چاندی نبیا ہم چاندی کئی یو زی اسی خراب پریخی وست دا غیر پار یاوی داو دستخانی پکی نشتا ریا پیپ پکی نشتا ریا و کلو ٹینکی پکی نشتا ریا یو سر بانه کئی خام خوا دا غیر پار چاندی کئی سر لار بانی تیری دا جماعت نیم جور شوی دا نیم دا جور شوی خلق چانده کئی سر لار ورکوز شوی سمر کار پاتی ری دا جماعت لیس جور کئی شاوی سمر سپاتی اگر تا ہوای سچی ہوا غی ولی کلوی روپای بلا در کما بیا نور چانده مکوی سلیب اللہ در آغی روپے ور کلی ویدی بند جماعت جوڑ کئی سیدہ جماعت جوڑ کا روپے سلی تو ور کلی طول لہر سا دا آخر سر پورے تو روپے ور کلی سلی لار کال یا پینزم یاشتی اشپک میاشتی بعد بیا سلی پا غلار بانی تیری گی اسی گوری چی آغا چاندو والا سلی بیا ورال لی آغا توی چی ما خور روپے در کروی دا جماعت دا وسم نرے پورا شوی وی لگ لگ ساو دستانی او یو شی بل شی تشناب جوڑا ولو یو تبلیغان لب کیو کڑا گئی جوڑا کیو سو شی بانی مانی او کل جدا او کیو خوی رازی حساب کتابو کوی کم روپی لگی شغل لدر کمو بیا نور چانده ما کوی دینا تیر شید اللہ کور دے بس وی سیده بیاو تو روپی ور پلی پا درم دل باندی بیا چی کل سلی راغی بیا چی ریاغ خلق چانده کئی د سړی سره خوځ د خلکو اشناخت جوړ شو ځکه چې یو ځل هغه بل ځل هغه بل ځل لره خلکو یو او بل او دا یو ته تاسو کوي وای اجي صاحب تاسو کار دی څه کاروبار کې پاتې سړی ویل چې زاد دا خو انسانان نه دي دا تباشه وي خلک دی د الله تعالی د کور کې ما سره اوس دوکي کوي وی پرېږده وای اوس هم سره دوکا وکم هغه ته زما کار خدا ایجنسیانو دغه دې زرا ویزی میزی خرج چره بار ملک تلیګم جو سیو تران از دیکيږي ګب مخ کنه هو درې خلک ویل چې موږ چاندې زکه کو جمعه نشي جوړولې یو تران از دیکيږي او زما زوی امریکې ته ونه لګي سترتي ورنه دنیا ویزی سو کوم ملک ته زدا کار کولې شم بس د خلکو نمونه لیکل دي او نمبر خلکو له ورکړی دي یو روپۍ جمع کوي بل بل نسې ورته وایي چې نیمې روپۍ به راکوي نیمې وروسته راکوي خیر دی هېڅ خبره نه ده په دې کلي کې شل دېرش کسان داسې جمع کړی دي نیمې نیمې روپۍ اخیستې دي تر دې بس خلکو ته ټلیفونه کړل چې ګرځه یو نمبر یې بند کړی دی اوس هغه سړی کوم ځای څوک پېژني چې دا رقم ځای دی او رقم ځای نه دی خو دغه تعلق جوړ شوی دی بس یو حاجي صاحب دی او جومات جوړی او مالداره سړی دی او دغه خدایم تباہ و برباد کوي په لسو کالو کې خپل یو جماعت نشو جوړولې تاسو چې موږ غریبان یو اوس چې کله د امریکې د ویزې خبره راغله او د جاپان او د فرانس او د جرمني د ویزو خبره راغله اوس ته هر یو چیرې په شل لک او په لس لک او پنځه لس لک باندې خپل بچو له ویزې کولای شي هغه روپۍ ته ویوړلې سید لاړ نمبر یې بند کوي ګرځي رپس نو دا الله تعالی کور جوړول د مسلمانانو ته یو عذاب ښکاری خزان له کور جوړولای شي ځان له کور کې بیرشیانې سولري هر شی اخیستلی شي رڼا برابرولی شي خو که دا اعلان دی وکړه په جومات کې چې خدای مو بخه پنځوس روپۍ راواخلئ په دې جومات کې اوبه نشته دی دېره پاره یو ترتیب جوړو یا د رڼا ترتیب پکې نشته یا پکې بلب نشته یا پکې پنکه نشته دی نو بیا د هغې لپاره هیڅوک نه وي تیار وإذ يرفع إبراهيم القواعد وكل شيء پورته کول إبراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت ركور الله تعالى وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد لهم بسرين دعا قوال لي يو قول لهم بسرين داري چه بنيادنا إبراهيم عليه السلام كي خودل أو پاغبان يبيا ديوالونا پور تقلل نو أول بنياد گرد دي إبراهيم عليه السلام دي يو قول لهم بسرين داري دوهم قول لهم بسرين داري چه بنيادنا دادا مخينا موجودو اول بنا د بیت الله د ملائکه کړی ده او بیا آدم علی السلام کړی ده او بیا ابراهیم علی السلام کړی ده دا قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ده بنیادونه د مخ کې نه موجود ځکه اول بنا اول آبادی د بیت الله هغه ملائکه کړی و او بیا آدم علی السلام کړی و او بیا ابراهیم علی السلام کړی ده دا دویم معنی چې واخلی چې اول بنا نو بنیادونه موجود و پا غیر پاس بیا از یرپا و ابراهیم القواعد ابراهیم علیه السلام پا غیر بانی دیوالونه اوچت کلل نو دو مطلبونه بانی پویا نشولی یو دا چی بنیاد ابراهیم علیه السلامی سو داره او دا دویم قول راجح ده چه بنیادونه دا مخی نه دا بیت الله موجودو دکه چه اول بنا دا بیت الله دا ملائکو کردی و او بیا دا دین مخی آدم علیه السلام کردی و او دا ابراهیم علیه السلام بیا کردی دا نو بیا د دویم معنی باندې یرپ او ابراهیم القواعد یعنی په دې بنیادونو باندې دیوالونه پورته کړل دیوالونه په اوچت کړل بیا دغه معنی مراد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی ذکر کړی دی دې کې یو سوال او دغه جواب و اسماعیل دا عطف شوی دی پرې مخکې باندې نو آسان عبارت دسی و اذ یرفعانی دسی ولې نه ویل کېږي پسې غیر تسنی سره چې و اذ یرپ او ابراهیم القواعد من البيت واسماعيل فغبن عتب شو داولي يرفعاني ولنا ولكلا دا كار خو دوانو کاو نو تاسو بداقي جواب کوي مولا علي قرهم تلالي داقي جواب ذکر کړل هغه ویل انه كان يتناوله الحجاره وي اسماعيل عليه السلام اصل جوړون کې هغه ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام كان يتناوله الحجاره اسماعیل علیہ السلام اغی له گټی ورکولی فیتناوله عنه نو ابراهیم علیہ السلام به دغه نه راواغستلې او اغزیبه په جوړ کړ په دیو جنا دا نقطې په خاطر باندې یرفعان نه دی ویل شوی بلکې و اسماعیل په غیب نه عتب شوی لانه کان یتناوله الحجاره فیتناوله عنه اسماعیل علیہ السلام به غټی گټی ورکولی ابراهیم علیہ السلام به دغه نه گټی راواغستلې او اغزیبه جوړ کړ په دیو جن او اسماعیل پاغه باندې عتب شوی و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دې په عبارت کې تقدیر دی یقولانی او دوانو بویل ربنا یا رب زمونږ تقبل منا قبول کې زمونږ انک انت سمیع العلیم یقینا انت خاص تا ہر سا اوری العلیم او ہر سا بانی پوئے گی اللہ تعالی زمان قبول کی انکا انتا سمیعو السمیعو انکا انتا سمیعو پسرین دلی کری دی پدی کی اشارہ دا آداب دا دعا تا کل چو مومن مسلمان دعا کینو دا اللہ تعالی پا نمونو بانی وسیلنی والپکار دی پا مڑو بانی نا دا اللہ پا نمونو بانی وسیلہ ونیسا یا اللہ یا رحمان یا سمیع یا بصیر ذاتا اللہ تعالی بری دعا قبول کی نو وسیلنی والد اللہ تعالی پا نمونو بانی انکا انتا سمیع العلیم یقین انتا ہر سا اوری العلیم پویئی پا ہر سا باندی یو دو وزیفی برتبی ما کل کل کی وزیفی وایو خازان دلی کئی بیا برو سرانا تپوس نکوی علماء ذکر کردی دی السمیع دا جمعرات پورت باندی دا ساخ دا منزن ورستو پینجس وکارت یسو کوی یا سمیع جل جلاله دا جمعرات پورت باندی دا ساخ منزو کی او بیا پینجس وکارت دا اللہ تعالی دا دینو مزیفو کی دا با مستجاب الدعوات شی اللہ تعالی بے بیا دعا گانی قبلی دو رکات مندی وکا سلو رکات مندی وکا او بیا دی پینجس وکارتا یا سمیع جل جلاله دی وزیفہ دی اکلا دی پینجس وکارتا دعا دی وغختر مستجاب الدعوات بشی اللہ تعالی بری دعا گانی قبلی دوی ما وزیفہ دا چا دا غگونو مشکل لے او ریدل پا صحیح طریقہ بانی نشکو لے یا سمیع جل جلاله دی وزیفہ دی کئی پا کسرت سارا بس سمر چویلے شی او زان دی فی دمائی بس اللہ تعالی بے خکی العلیم علماء ذکر کردی دی یا علیم جل جلاله کم طالب العلم چی ردی زیادت وزیفہ کئی اللہ تعالی با پی دا علم او دا معرفت دروازی را کولاو کی اللہ تعالی بے حافظ قوی کی نو طلباری دی وزیفہ کئیار سمر جی کولی شی لکہ منگا تاسو ذکر کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہوئی بس داد اللہ تعالی نم دے یا علیم جل جلالو لس کرتے وائے سل کرتے وائے پندوس کرتے وائے اللہ بے حافظہ قوی کی اللہ و پی دا علم او دا معرفت دروازی را کولاو کی انکا انتا سمیع العلیم یقین انتا اوریدن کے العلیم پوئی پا ہر سباننے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک پا دی آیات کی درمہ بلا دعا ذکر کی گی دا ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا تثبت پا دین دا اللہ تعالی بانی او دا پارا دا دعا کی ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا جاری ساتلو دا دین پا اولاد کی اللہ تعالی زمان پا اولاد کیم دا دین جاری و ساتا دا دین داری پا کی جاری و ساتا ربنا اے رب دا منگا و جعلنا وگر دے منگا ربنا اے رب دا منگا وجعلنا ہمیشہ وگر دے منگا آغا خوو تابیدار خوخ وجعلنا وسمانا کوئی ہمیشہ را پارا منگا وگر دے مسلمین لکا اخلاص کا ان کی اطاعتا ومن ذریتنا و دا اولاد دا منگنا امتا مسلمتا لکا یوڈالا اخلاص کا ان کی اطاعتا وجعلنا مسلمین لکا تستمیل دین مراد دوام او تثبت مراد دے تاسو گوری تفسیرنو طولی لکلی دی نو بیا ترجمه ما قشاند کې وکي کنه تفسیرونه څنګه لیکلي وجعلنا مسلمین همیشه لپاره مونږ تابعدار وګرځو تابعدار خو هغه وو خو الله همیشه لپاره مونږ په دې باندې مضبوط کا ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا امته مسلمته لکا من ذریتنا کی دا من د تبعیض د پاره دي او هغه باندې خدای سپویږي کنه مخکې ولا شی ولا ینالو عهد الظالمین د دین مراد هغه بادي اولاد تی مراد دي چغیت اللہ تعالیٰ پیغمبری ورکڑی و اللہ تعالیٰ تر دین پوی ورکڑی و امتن پا مانا دا جماعت سرا امتن پا مانا دا ڈلی سرا دا لفظ پا قرآن کریم کی یو پندوس کرا تراغلے دے او نہ معنی دا دی پا قرآن کریم کی استعمال شوی دی خپل خپل زیبانی کم مانا را دی بسال دا کی بیکو و ارنا مناسی کنا او وخی مونگتا طریقی دا بندگی زمونگا و ارنا مناسی کنا وخی مونگتا طریقی دا بندگی زمونگا و ارنا مناسی کنا او رؤیت دیگر شوید یو قول لنپسرین داری چی رؤیت رؤیت دستر گو مراد دی و ارنا پستر گو ریتا وخی اللہ تعالی دویم قول لنپسرین داری امام قرطبی دیگر کردی دی وی دیده که مراد در رؤیتنا یراد بها العلم، وی دیده که در رؤیتنا مراد علم ده، نو آرینا مانا در چی اللہ تعالی تیمونگ تا خودنا وکی پا وحبان و آرینا مناسکنا، مناسک جمع دا منسک ده، دیده که تی مراد تشیره. یو قول دم پسرین داره چی مراد دا دینا مناسک دا حج تی مراد دی، تواف ده، سعی ده، عرفات، مزدلفه، منا، رمی دا جمارو وغیره وغیره دا غتی مراد دی. مناسکنا افعال لحج، اعمال لحج تی مراد دی. دوی مانا جی کرکری دا مناسکنا مذابح تی مراد دی، یعنی زبح کول بسنگی. اللہ تعالی منگتا دا زبح یا دا قربانی طریقه وخی. او در ایم مانا جی کرکری دا و یدین مراد دی عبادات تی مراد دی، بس هر قسم عبادت چی دیغت تی مراد دی. و ارینا مناسکنا او وخی منگتا طریقی دا بندگی دا منگا، دا دیو جنتاس تمام دا قطر جمعو کلل دا تعمیم پدی که غوره دی، دا تعمیم ولی غوره دی. کتا صرف مناسک نا افعال دا حج واخلی و اغا صرف دا غی سر خاص شو، او که مذابح بیانو صرف دا حلالی طریقه، او که دا بلا معنی واخلی طریقی دا بندگی، نو دا حجم طریقه دا بندگی غواری، دا قربانی هم غواری، نو دا غب که داخل شو. او پدی که اشاره شو لدی تا چه پا عباداتو کی، پا عباداتو کی دا اللہ تعالی طریقہ، دا اللہ تعالی تعلیم اغا لازمی دیں. و آرینا مناسکنا، اللہ تعالی مونگتے وخے، اللہ تعالی مونگتا داغی وحی وکی. و تب علینا، او توفیق دا توبیرا کی مونگتا. و تب علینا دو دری معنی ذکر کردی دی. یو معنی ذکر کردی دا ملا لقاری احمد لالی، و تب علینا وفقنا لتوبتی، او اللہ تعالی دا توفیق دا توبیرا کی مونگتا. دویم معنی ذکر کردی دا و تب علینا اقبلها مننا، اللہ تعالی دا عبادات قبول کی دا مونگنا. و تب علینا مہربانی را بندیو کی پا قبل اولو دا عبادات سرا اللہ دا عبادات زمونگنا قبول کی. دا عاجزی شوالا اللہ تعالی تا انکا انتا تواب الرحیم، یقینا خاصتا دیر توبی قبل اونکے الرحیم رحم کونکے. دیکھ ورطم جو وزی فویم علماء جی کرکڑی دی وی التواب دا نم دا اللہ تعالی چی پا کاغذ کی ولی کلیشی یا پا پلیٹ بانی ولی کلیشی او آغا بیا پا پلیٹ کی ولی کلیشی یا پا کاغذ باننی او آغا بیا پا اوبو کی واچه ولیشی یا که پا پلیٹ کی لکلیشی وی پاگی کی بیا پاکی اوبو واچه ولیشی او آغا اوبا دا باران اوبای دا باران پا اوبو باننی وین جلیشی او یو عادی دا نشه تور کلیشی نشه کون که ده دا نشه عادی دی اغا اغی تور کلیشی اللہ تعالی بی اغا عادت ختم کی. یا توابو جل جلالو، یا توابو جل جلالو دا پا کاغذ بانی ولی کلیشی یا پا پلیٹ کی او دا باران پا اوبو بانی اغا وینزلیشی او یو سوک دی اغا نشه کی اغی تور کلیشی اللہ تعالی بی دا نشه نقلار کی. انکا انتا تواب الرحیم الرحیم دیکھے والتا یو زی پویم یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا ورحیمہما دا وزی پا جسو کو کی پا کسرت سر دا اولولی یو سلوی خردی یا رحمان الدنیا ورحیمہما دا دعا یو سلوی خردی پا کسرت سر اولولی یو بیا دعا کیا اللہ تعالی بی حاجتون پورا کی کم دعا غارد اللہ تعالی نو اللہ تعالی بی اغا دعا قبول کی. یو بل وزی پا مبکی علماء ذکر کردی دا وی دا چی ولی کلیشی و پا بو با نوین دلیشی او ونی تا غبو آچا ولیشی مای ودار بشی که مای وی نکی مای ودار بشی اغا ون ور دا یقین واری دا هر شی چره دا یقین واری اسی یقینم پی نو اسی پی دان مست لائی که وی پدی وزی پا بان او یقینم پی او که بس اللہ تعالی بیرت برا برای انکا انتا تواب الرحیم یقین انتا دیر تو وقب لونکے رحم کونکے